Wybieram. Do wyboru, do odbioru. W domu lub w punkcie. Pocztex.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 27 września, jest 17. Czas na serwis informacyjny Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Jutro rząd zajmie się wnioskiem o przedłużenie stanu wyjątkowego. MSWiA mówi o bardzo poważnej sytuacji na granicy z Białorusią. Dziś mamy ponad 420 nowych przypadków koronawirusa. Nie są planowane zmiany w restrykcjach pandemicznych. Jedna osoba zginęła, 11 jest rannych. To bilans porannego trzęsienia ziemi na Krecie. Rząd zajmie się jutro kwestią przedłużenia stanu wyjątkowego na polsko-białoruskiej granicy o 60 dni. Taka jest rekomendacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szef resortu Mariusz Kamiński podkreśla, że sytuacja na granicy jest nadal bardzo napięta i wymaga szczególnych działań. Napór trwa dalej nielegalnych migrantów wspieranych przez struktury białoruskie. Na granicy prowokowane są incydenty, które mogą doprowadzić do bardzo gorących sytuacji. Musimy mieć poczucie, że nasza granica jest ściśle strzeżona, że nasi żołnierze, nasi funkcjonariusze mają swobodę działania w tym wąskim pasie przygranicznym kluczowym z punktu widzenia celów politycznych przeciwnika. Szef resortu obrony Mariusz Błaszczak mówił, że polscy żołnierze są prowokowani przez białoruskich funkcjonariuszy. Oddawane są strzały w powietrze, celowana jest broń w kierunku polskich żołnierzy, rzucane są petardy, przeładowywana jest broń, tak żeby to polscy żołnierze widzieli. Stan wyjątkowy, który obowiązuje od 2 września, obejmuje 183 miejscowości w województwach podlaskim i lubelskim. Od sierpnia odnotowano prawie 9,5 tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy. Straż Graniczna zatrzymała 1200 nielegalnych migrantów. Rząd nie przewiduje na razie zmian w obowiązujących obostrzeniach sanitarnych, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że na nadchodzący miesiąc został przygotowany projekt rozporządzenia, który mówi o przedłużeniu dotychczasowych restrykcji. Na październik przygotowaliśmy projekt rozporządzenia epidemicznego Rady Ministrów, który przewiduje przedłużenie tych restrykcji, które mamy w wakacje i we wrześniu. Będą utrzymane te same reguły, czyli osoby zaszczepione nie są wliczane do limitów obecnie obowiązujących. Resort zdrowia poinformował dziś o 421 nowych zakażeniach koronawirusem. Nie potwierdzono żadnego zgonu z powodu COVID-19. Jeszcze dziś minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka spotka się ze swoim czeskim odpowiednikiem Richardem Brabecem. Chodzi o wypracowanie polubownego rozwiązania sporów w sprawie kopalni Turów. To efekt ostatnich negocjacji z czeskim rządem. Możliwość takiego polubownego rozwiązania tego sporu została osiągnięta wspólnie z rządem pana premiera Babisza i stąd nasza wizyta po piątkowym spotkaniu negocjatorów. Zdaniem Czechów działalność kopalni węgla brunatnego Turów negatywnie wpływa na poziom wód gruntowych w regionach przygranicznych. Dlatego rząd w Pradze złożył skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ponieważ polski rząd nie zgodził się na zamknięcie Turowa, Trybunał zastosował środek tymczasowy i postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tysięcy euro dziennie za dalszą pracę kopalni. Jedna osoba zginęła w trzęsieniu ziemi na Krecie. Epicentrum wstrząsów znajdowało się na południe od Heraklionu. Ateński Instytut Geodynamiki informuje, że trzęsienie miało magnitudę 5,8. Ofiarą trzęsienia jest mężczyzna, na którego zawaliła się kopuła cerkwi. Pracował przy renowacji świątyni. 11 innych osób zostało rannych. Wstrząsy wywołały również wiele zniszczeń. Uszkodzone są budynki i wodociągi. Ewakuowano szkoły. Nie ma informacji, aby poszkodowani zostali turyści. Na Kretę skierowano z Grecji kontynentalnej oddziały straży pożarnej wyposażone w specjalistyczny sprzęt ratowniczy i psy tropiące. Przy pomniku pękniętego serca w Łodzi zapłonął znicz żywego ognia pamięci. W ten sposób miasto uczciło pamięć dzieci z niemieckiego obozu przy ulicy Przemysłowej. O odnowienie miejsca pamięci i ustawienie tablic informacyjnych starała się cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 81 imienia Bohaterskich Dzieci Łodzi, mówi dyrektorka placówki Bożena Będzińska-Wosik. Jest odnowiony pomnik, powstała tablica upamiętniająca i informująca, co to za miejsce. Tego dzieci się domagały wręcz, ponieważ wiedzieliśmy, że ludzie tutaj przychodzą i nie wiedzą, gdzie są. Co tutaj się wydarzyło nieopodal. Przez obóz przy Przemysłowej przeszło kilka tysięcy dzieci w wieku od kilku miesięcy do 16 lat. Liczba śmiertelnych ofiar nie jest znana. Szacowana jest na około 200 osób. Ku pamięci ofiar obozu w Łodzi powstaje Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowy Serwis Trójki, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dziś polski sport stoi pod znakiem siatkówki, a dokładnie rzecz ujmując, wyborów na prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Zanim rozpoczęło się walne zgromadzenie PZPS, z kandydowania oficjalnie zrezygnowało dwóch dotychczasowych faworytów. Europoseł Ryszard Czarnecki, któremu niedawno powierzono przecież obowiązki doradcy rządu do spraw sportu, oraz dotychczasowy prezes Jacek Kasprzyk. Podjąłem decyzję o tym, że nie będę ubiegał się o reelekcję, ale nie dlatego, że chcę odejść z siatkówki, bo chciałbym w tej siatkówce być, pomagać jak tylko mogę, ale ze względu na to, że zdrowie jest najważniejsze. Praca w stresie, szczególnie przez ostatnie półtora roku, no ale kiedyś trzeba powiedzieć okej, spokój, wyluzuj chłopie i cieszę się, że zostawiam związek z zarządem obecnym w bardzo dobrej sytuacji. Nie tylko pod względem finansowym, ale i też pod względem szkoleniowym. W stawce pozostało więc pięciu kandydatów: Sebastian Świderski, Andrzej Lemek, Tomasz Paluch, Konrad Piechocki i Witold Roman, ale pół godziny temu okazało się, że wszyscy prócz Sebastiana Świderskiego wycofali się. Wybór zatem jest oczywisty. Rekordowe pozycje polskich tenisistów w światowych rankingach. Hubert Hurkacz awansował o jedną pozycję w zestawieniu ATP i jest 12. Na czwartą lokatę awansowała Iga Świątek. Staram się pamiętać o tym, że po prostu ranking to jest efekt tego, jak gram i jak mi idzie podczas sezonu, więc efekty przynosiła po prostu taka praca z dnia na dzień, koncentrowanie się na grze i na turniejach, a właśnie niekoniecznie na tym rankingu. Ranking to jest jeden taki wielki wyścig. Przyznam, że patrząc na to właśnie, ile już turniejów grałyśmy w tym roku, to zbyt duże analizowanie tego może trochę zmęczyć, ale na pewno ten ranking po prostu odzwierciedla to, jaką ja wykonałam pracę, jaką mój team wykonał pracę, to, że po prostu robimy wszystko w dobrym kierunku. A przed nami jeszcze emocje piłkarskie. Dziś jeszcze mecz 9. kolejki najlepszej ligi świata, czyli PKO Ekstraklasy. Zagrają Piast i Krakowia. Z jakim nastawieniem do Gliwic wybiera się trener Michał Probierz? Z zawodnikami rozmawiam i czas najwyższy, żeby oni też zaczęli trochę bardziej w niektórych w siebie wierzyć, bo za mało jest tej wiary i ich samych i to, że trener w nich wierzy, to jest jedno, ale oni muszą sami to udowadniać i po prostu też na boisku, bo muszą też inni zawodnicy zacząć zdobywać bramki i to uczulaliśmy zawodników i tu przeprowadziliśmy rozmowę z nimi, żeby grali wcześniej, zdobywali te bramki, dlatego muszą to potwierdzić teraz tutaj na tych polskich boiskach i akurat wierzę w nich, że to nastąpi, także ważne, żebyśmy po prostu teraz w tym ważnym spotkaniu w Gliwicach zaprezentowali się dobrze. Pierwszy gwizdek o 18:00. My trzymamy rękę na pulsie wyborów prezesa siatkarskiej centrali i słyszymy się w sporcie tuż po 19:00. Dziś wieczorem na zachodzie i południu kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie bezchmurnie całkiem. Temperatura od 16 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 22 na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Setki produktów w super niskich cenach w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę. Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. To, co słyszysz, to dźwięk Keno. Tak brzmi wygrana, nawet co 4 minuty. A teraz nowość. Keno z mnożnikiem. Pomnóż wygraną, nawet 10 razy. Keno. Mnożymy wygrane co 4 minuty. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Cieszmy się promieniami słońca, bo za miesiąc z małym okładem, proszę Państwa, zmiana czasu. Moim zdaniem jest to absolutny nonsens. To niczemu nie służy, tylko powoduje zamieszanie i przez te pierwsze dni. W tej chwili jest już na tyle ciemno, że dzieci budzimy w kompletnej ciemności, a przecież ta godzina zrobiłaby dużą różnicę, bo byłby już dzień. Wiele osób już w ogóle nie wie, jaki czas jest właściwy ten geograficzny, bo już tak namieszali ludziom w głowie to zimowy, to letni, że już nikt nie wie, jaki powinien być ten nasz geograficzny. No właśnie, czy przeszkadza nam zmiana czasu, czy jest nam to obojętne? 2 2 7 3 Monika Suszek czeka na Państwa głosy także w tej sprawie. 11 minut po godzinie 17:00, Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Witold Lazar. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Wyruszyłem w drogę, chciałem pobyć sam, a po chwili słyszę stój. Nie do końca umiem odszyfrować słyszeć głos, który znów mnie woła spójrz. Wiem, co pracą się, by móc znaleźć głos, a wtedy już nikt nie woła. Jestem całkiem sam, chciałbym znów usłyszeć cię. Biję się z myślami, który woła mnie, cicho licząc, że jest twój. Nie chcę błądzić wzrokiem, oszukując się. Nawet ktoś mi mówi, spójrz. Wiem, co wracam się, by móc znaleźć głos, a wtedy już nikt nie woła. Jestem całkiem sam, chciałbym znów usłyszeć cię. Biję się z myślami, Bartek Dyryło. 17,5 minuty po 17. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Sylwia Zadrożna. Komisja Europejska uruchomiła nową aplikację Erasmus Plus, która stanowi ważny etap w cyfryzacji programu wymiany studentów. Dzięki nowej aplikacji każdy student dostanie cyfrową europejską legitymację, ważną na terenie całej Unii Europejskiej. Wielu studentów starających się o udział w programie Erasmus zapewne pamięta stosy papierów, jak mówiła komisarz do spraw edukacji i innowacji Maria Gabriel, niekończącą się listę dokumentów do wypełnienia. Na szczęście te czasy to już przeszłość. Erasmus nadąża za zmieniającą się rzeczywistością. Informacje będą na wyciągnięcie ręki, a to oznacza mniej stresu, mniej czasu poświęcanego na wymogi administracyjne i większą elastyczność. Dzięki europejskiej legitymacji studenckiej wszyscy studenci będą mieli dostęp do tych samych usług, a ich osiągnięcia edukacyjne będą uznawane w taki sam sposób. Nie muszę dodawać, że aplikacja będzie dostępna we wszystkich językach urzędowych Unii. Dzięki nowej aplikacji studenci będą mogli na przykład przeglądać możliwości studiowania i wybierać docelową uczelnię, podpisywać porozumienia online, dowiadywać się o wydarzeniach i uzyskiwać przydatne informacje o docelowej uczelni, a także kontaktować się z innymi studentami oraz otrzymać europejską legitymację studencką, by uzyskać dostęp do usług, muzeów, zajęć kulturalnych i specjalnych ofert na uczelni przyjmującej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nowe rozwiązania dobrze ocenia Piotr Wołejko, ekspert do spraw cyfryzacji w Pracodawcach RP. Bardzo dobrze, że komisja podjęła odpowiednią inicjatywę tego typu właśnie rozwiązań, które pozwolą w jednym miejscu mieć szereg przydatnych usług z punktu widzenia studenta, no a także rozwiązania również o charakterze komunikacyjnym w ramach już poszczególnych uczelni czy nawet kierunków, żeby studenci mogli czerpać z takich aplikacji informacje, bowiem one mogą przecież pełnić różne funkcje, nie tylko elektroniczna wersja legitymacji, ale też właśnie jakieś komunikatory, czy też miejsce do przekazywania, odbierania informacji ze strony uczelni czy wydziałów prowadzących zajęcia. To wszystko jest do zrobienia, do ustalenia. Zwłaszcza w tym okresie epidemii rozwiązania cyfrowe zyskały bardzo na popularności, także aplikacja unijna wydaje się odpowiadać właśnie tym potrzebom. Do Erasmusa bez dokumentów papierowych przystępują także polskie uczelnie. Mówi dr Katarzyna Uczkiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ta legitymacja umożliwi swobodne poruszanie się po Europie studentowi bez konieczności przewożenia, ale także tworzenia, generowania kolejnych dokumentów, kolejnych właśnie papierów. Ta aplikacja ma być na Uniwersytecie Wrocławskim dopiero w roku akademickim 2022-2023. Obecny rok to jest rok przygotowania do wdrożenia tego systemu. A Komisja Europejska pracuje obecnie nad unijnym odpowiednikiem aplikacji mObywatel. Projekt zakłada, że obywatele Unii, posługując się europejskim portfelem tożsamości cyfrowej, będą mogli jednym kliknięciem w telefonie udowodnić swoją tożsamość. Ponownie Piotr Wołejko z Pracodawców RP. Taki, nazwijmy to właśnie, unijny mObywatel byłby bardzo przydatny, ponieważ prosty i wygodny sposób, zarówno fizycznie w konkretnych punktach typu u prawnika czy w sklepie, ale też właśnie elektronicznie korzystając z różnego rodzaju platform zakupowych chociażby, moglibyśmy jako Europejczycy, obywatele Unii Europejskiej, potwierdzać naszą tożsamość. To brzmi banalnie, no bo jaka jest wielka filozofia w tym, żeby pokazać, że Jan Kowalski jest Janem Kowalskim. Natomiast no jednak jest to poważny problem i poważne wyzwanie, ponieważ poszczególne kraje we własnym zakresie zajmują się tworzeniem takich aplikacji jak właśnie mObywatel. A żeby to było upowszechnione w ramach Unii Europejskiej, to musi zajść ten element współpracy pomiędzy poszczególnymi państwami i one muszą to uznawać u siebie. Jeżeli potrafimy w poszczególnych państwach stworzyć takie aplikacje na poziomie krajowym, to wydaje się, że logicznym krokiem i konsekwencją jest to, żeby pójść dalej i zrobić to na poziomie europejskim. Zdecydowanie ułatwiłoby nam to codzienne funkcjonowanie. Jestem przekonany, że zyskają na tym i obywatele, i przedsiębiorcy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hear the sirens. Hear the sirens. Hear the sirens. Hear the circus so profound. I hear the sirens, more and more in this here town. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend, just to know where safe I am, a grateful man. This light is bit alive and I can see you. Dwa i siedem trójek. Jeszcze w sprawie zmiany czasu? Ja jestem jak najbardziej za czasem letnim przez cały rok, bo czas letni to wakacje, to też czerwiec, spotkania, przesiadywanie wieczorem. W okresie letnim, kiedy byłby czas zimowy, to słońce wschodzi o 3, a zachodzi o 20. No ja myślę, że o 3 nad ranem to nikt nie idzie na jakąś imprezę, ani nie rozpala ogniska. 22 i 7 trójek w dalszym ciągu do Państwa dyspozycji. A do zmiany czasu na zimowy jeszcze miesiąc i dni kilka. Te najbliższe dni dość pogodne, chociaż nie wszędzie. Wieczorem na zachodzie i południu kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie całkiem bezchmurnie. Temperatura od 16 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 22 na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. Jutro trochę chłodniej niż dziś, choć w dalszym ciągu będzie pogodnie w dużej części Polski. Na zachodzie i południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. To jutro i tam przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o obszar pozostały, zachmurzenie małe i umiarkowane, na termometrach od 13 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Czas na nasz serwis ekonomiczny na zegarze 17:32 minuty. Podsumowanie dnia. I ponownie Sylwia Zadrożna. Jutro rząd zajmie się projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Deficyt w kasie państwa ma wynieść nie więcej niż 30 miliardów złotych. A dziś w ramach kampanii Policz i nie przelicz się, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów radzi, na co zwrócić uwagę przy wyborze funduszu inwestycyjnego. Przed podpisaniem umowy zalecam wnikliwe zapoznanie się z warunkami i ryzykami opisanymi np. w prospekcie emisyjnym, przyjętą przez dany fundusz strategią inwestowania, a także jego wynikami z ostatniego okresu oraz opiniami o nim. Mówił prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. A zanim powierzymy swoje pieniądze TFI, warto też sprawdzić koszty, z jakimi wiąże się ta inwestycja. PKN Orlen uruchomił na swoich stacjach 200 automatów paczkowych. Do końca roku ma ich być 500, mówi Patrycja Klarecka z zarządu spółki. Właśnie odbiór przesyłki w punkcie to jest obecnie najbardziej popularna, ale też najbardziej ekologiczna forma e-commerce'u. W związku z tym w tym kierunku postanowiliśmy się rozwijać. Automaty działają m.in. w Warszawie, Krakowie, Płocku, Gdańsku, Gdyni, w Łodzi, w Poznaniu, Wrocławiu i w miastach aglomeracji śląskiej. Dolar kosztuje 3,92 zł, euro 4,59, frank szwajcarski 4,24 zł. A za chwilę porozmawiamy o sytuacji gospodarczej po wyborach w Niemczech. Płaczą. Jan Strzelecki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Wybory w Niemczech wygrali socjaldemokraci w dużej mierze dzięki położeniu nacisku na kwestie społeczne. Mówiło się w programie wyborczym partii SPD o wzroście płacy minimalnej, o nowych zasiłkach, też o niższych podatkach. Co dokładnie pana zdaniem zdecydowało tutaj o sukcesie? Faktycznie te kwestie społeczne miały dosyć duże znaczenie w programie socjaldemokratów. Partia postulowała takie bardziej sprawiedliwe rozłożenie obciążeń podatkowych, zmniejszenie podatków dla najgorzej zarabiających, ale takim flagowym, najbardziej też mierzalnym postulatem partii było podniesienie godzinowej stawki płacy minimalnej z 9,5 euro do 12. To zresztą jest zbieżny postulat, ta stawka jest taka sama jak w programie Zielonych. Więc faktycznie socjaldemokraci te kwestie społeczne mieli zdecydowanie wyżej niż HDC-a, CDU-CDS-u, z którymi minimalnie wygrali we wczorajszych wyborach. SPD opowiada się za zacieśnianiem integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, a co wygrana tej partii oznacza dla gospodarczych relacji polsko-niemieckich? Przypomnijmy, że Niemcy to nasz największy partner handlowy. Nie spodziewam się wielkich zmian. W żadnym z układów, możliwych układów koalicyjnych nasze gospodarki nie przestaną dla siebie być bardzo istotne i komplementarne. Niemcy to faktycznie nasz największy partner handlowy, ale też my jesteśmy ważnym partnerem dla Niemców. W ostatnich kilkunastu latach nasze znaczenie się bardzo podniosło. Jesteśmy czwartym w tej chwili partnerem importowym dla Niemiec i zajmujemy ważne miejsce w łańcuchach wartości produkcji kluczowych sektorów niemieckiej gospodarki. W ogóle polityka zagraniczna nie była w centrum dyskusji przedwyborczej, ale tutaj w tych kwestiach nie ma dużych różnic pomiędzy partiami. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to kluczową chyba taką kwestią, którą należałoby podkreślić, jest różny stosunek do państw autorytarnych, do Rosji i Chin przede wszystkim, bo to o tych państwach mówię, gdzie SPD reprezentuje taką politykę raczej nastawioną na pogłębianie relacji gospodarczych, a w związku z tym też politycznych. CDU, CSU to jest nieco bardziej linia nastawiona na powstrzymywanie zacieśniania relacji z tymi państwami, a najbardziej taką pryncypialną politykę akceptującą też konieczność uniezależnienia się od dostaw surowców, ale też półproduktów z Chin czy z Rosji, podkreślającą znaczenie praw człowieka, proponują Zieloni i FDP i to jest potencjalna płaszczyzna też porozumienia tych partii, ponieważ te partie w ogóle Zieloni i FDP nie mają tak wiele wspólnego programowo, jak zresztą można się domyśleć, ale ta kwestia polityki zagranicznej jest taką płaszczyzną, gdzie te partie w dużej mierze mówią spójnym głosem. No właśnie, bo wiadomo, że SPD nie będzie rządzić sama, a kiedy możemy się spodziewać końca układanek politycznych? W niemieckiej kulturze politycznej to może potrwać długo, zresztą ten system jest kilkuetapowy i przewiduje różne scenariusze, ponieważ socjaldemokraci z Zielonymi w tej chwili nie mają i nie będą mieli większości bezwzględnej, w związku z tym albo musi do tej układanki dołożyć jeszcze FDP, albo w ogóle inny układ partyjny koalicji rządzącej z CDU-CSU jako jedną z głównych partii rządzących. To na pewno potrwa jakiś czas, ale trudno w tej chwili wyrokować, ile to będzie konkretnie. Jan Strzelecki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Trzymać w pionie, kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczy, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Normalnie milczeć,

do trójki za 13 minut, godzina 18. Władze hiszpańskiej La Palmy nakazały mieszkańcom zachodniej części wyspy pozostanie w domach. Wszystko z powodu nasilającej się erupcji wulkanu Cumbre Vieja. Ze szczelin wulkanu od ponad tygodnia leje się lawa, ale od kilku dni jest jej coraz więcej, a erupcji towarzyszy też wszechobecny pył, który utrudnia transport lotniczy, ale i normalne życie. O sytuacji na La Palmie Michał Strzałkowski. Jeszcze wczoraj wydawało się, że erupcja wulkanu może się kończyć. Cumbre Vieja w niedzielę zmniejszył swoją aktywność, a władze La Palmy ogłosiły, że niebawem otworzą miejscowe międzynarodowe lotnisko. Ale dziś wulkan znów zwiększył aktywność, a lawy i pyłu jest nawet więcej niż wcześniej. Sejsmolodzy cały czas monitorują poziom wstrząsów wokół wulkanu, usiłując przewidzieć jego dalszą aktywność. Z kolei eksperci, zarówno z obrony cywilnej, jak i wojska, przez całą dobę sprawdzają stan powietrza, aby wykryć ewentualne toksyczne gazy wydobywające się z krateru. Szacuje się, że w najbliższych dniach siła wstrząsów na La Palmie może sięgnąć nawet 4 stopni w skali Richtera. Z kolei docierająca do morza lawa doprowadziła do zawalenia się niektórych skał na wybrzeżu. Jęzory lawy o temperaturze ponad 1000 stopni Celsjusza wywołują na swojej drodze pożary i niszczą infrastrukturę, przede wszystkim drogi. Zniszczonych jest już także kilkaset domów, a także szkoły i jeden kościół, a ponad 10 tysięcy ludzi musiało zostać ewakuowanych. Ci, którzy mieszkają na zachodzie wyspy, mają dziś nie wychodzić z domów, bo kolejny jęzor lawy dotrze do morza, co wywoła parowanie kwaśnych gazów. Na lotnisku koczuje zaś ponad 100 osób, które liczą, że rejsy powietrzne zostaną wznowione lada chwila. Miałem odlecieć w niedzielę, ale wciąż tu tkwię. Wiedziałem, że loty zostały odwołane, ale postanowiłem pojechać na lotnisko, bo nikt nie odbiera telefonów. Myślałem, że na miejscu coś załatwię, ale nic nie wskurałem. W końcu kupiłem bilet na prom. Mamy lot na jutro, ale wątpię, czy otworzą lotnisko. Kupiliśmy bilet na prom na Teneryfę i dopiero stamtąd polecimy do Barcelony. W sobotę i niedzielę promami La Palmę opuściło po ponad 3000 osób dziennie. To niemal 10 razy więcej niż zwykle, nawet w szczycie sezonu. Ci, którzy zaś po wyspie spacerują, noszą ze sobą parasole, aby nie obsypał ich wulkaniczny pył. Ten pył jest okropny. To może wygląda śmiesznie, ale jak złożymy parasole, to będziemy oblepieni pyłem. Jeśli zdejmiemy okulary, to będziemy mieć go w oczach. A jak zdejmiemy maseczki, to wpadnie nam do ust i nosa. Ale inni i tak mają tu gorzej. Stracili swoje domy i majątek. Pył z wulkanu Cumbre Vieja dotarł już do innych wysp w archipelagu Wysp Kanaryjskich, a kwaśne gazy wiatr zawiał nad Europę. Wczoraj dotarły do Europy Środkowo-Wschodniej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz meteorolodzy uspokajają jednak, że ryzyko wystąpienia tzw. kwaśnych deszczy jest w Europie niewielkie. Niestety kataklizmem zostali dotknięci dziś też mieszkańcy greckiej Krety, gdzie zatrzęsła się ziemia. Magnituda wstrząsów to ponad 6 stopni. Zniszczonych jest wiele domów. Jedna osoba zginęła. Według najnowszych danych 11 osób zostało rannych. Lokalne władze poinformowały o znacznych uszkodzeniach budynków, a także systemu wodociągowego. Ewakuowano szkoły. Jak relacjonowali świadkowie, silne wstrząsy wtórne trwały po kilkanaście sekund. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Wyjść stąd, wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Wymieszane z pasją. chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Żywie wiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobry mnie żywie wiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.